Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Βρε, γεια σας. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε, πώς είναι τα κεφάκια σας. Θέλουμε να είστε πάρα πολύ κεφάτη. Πώς γίνεται να μην είναι κεφάτη. Μπήκε το καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, το καλοκαιράκι. Τσα-τσα-τσα. Στην ακρογιαγιά. Τσα-τσα-τσα. Δώσ' μου ένα φυλάκι. Και έλα πιο κοντά. Εγώ και εσύ. Εσύ και εγώ κάνουμε εκπομπή. Κάνουμε εκπομπή. Είναι η Φάρμα των Ζώων με το καινούργιο της μουσικό σήμα. Αυτό το παίζουμε κάθε μέρα, όπως καταλάβατε. Ναι, να ξέρετε, να μπαίνετε μετά τις και 17 κάπου. Για να μπαίνετε τις και 20, μπορεί να τα αποφύγετε. Κάναμε πρόβες. Κάναμε πρόβες. Θα θέλαμε να έχουμε. Τις δεύτερες φωνές, τα δεύτερα. Να έχουμε ξεκινήσει πιο νωρίς, αλλά μας πήρε. Ενώ στο μουσικό κομμάτι ήμασταν πάρα πολύ έτοιμοι. Στο χορευτικό χρειάστηκε δουλειά. Γιατί αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε, αυτός ο συγχρονισμός, το βλέμμα, αυτό το σπινθυροβόλο που έχουμε, που είναι η μισή performance. Το τσα-τσα-τσα πρώτα απ' όλα. Το τσα-τσα-τσα. Να το κάνει και ο Θάνος που έχει πρόβλημα με το τσου-τσου-τσου. Ναι, όχι με το να λέω τσου-τσου-τσου, με το. Αυτό. Αυτό, ναι. Λοιπόν, ήθελε πολύ δουλειά. Επειδή το καταφέραμε, επειδή πήγε καλά, επειδή πάμε μπροστά, επειδή δουλεύουμε για την Ελλάδα, δουλεύουμε για την τέχνη, δουλεύουμε για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Καταφέραμε να έχουμε αυτό το άνοιγμα της εκπομπής, το οποίο θα παίζει κάθε μέρα. Τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να το βάλετε και ήχο στο κινητό σας. Ξυπνητήρι, πιθανόν. Ξυπνητήρι ή καλύτερα όμως ήχο στο κινητό, ούτως ώστε να χτυπάει στην παρέα, θα είναι μαζεμένη η παρέα, θα λένε τι είναι αυτός ο ήχος. Α, είναι από μια εκπομπή που ακούω. Εκπομπή. Τι καραγκιόζητες είναι αυτή. Τι εκπομπή. Ακούγονται πολύ γελία άτομα. Ναι, όντως. Δεν είναι μόνο αυτό, έχουν και σοβαρή πλευρά. Έχουμε, παιδιά, είμαστε φοβεροί στη σοβαρή πλευρά. Τώρα έτσι και ξεκινήσουμε τη σοβαρή πλευρά. Θα έχουμε δηλαδή οικονομία, φεμινισμό. Τι θέλετε. Τι θέλετε από σοβαρή πλευρά. Είμαστε οι άνθρωποι σας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία πράγματα έχουμε να πούμε σήμερα. Drinking game πίνεις κάθε φορά που ο Κωνσταντίνος αναστενάζει εκεί προς το τέλος. Αυτό είναι η φυσική συνέχεια της εκπομπής. Ξεκινάμε δήθεν αισιόδοξα και μετά υπάρχει μια πτώση εκεί πέρα και καταλήγουμε στην απόλυτη μαυρίλα. Δεν βοηθάει και ο καιρός σήμερα, θέλω να πω, για το καλοκαιράκι στην ακρογιαγιά. Δεν βοηθάει ποτέ ο καιρός. Μπορεί να μιλήσουμε ένα λεπτό για τον καιρό. Δεν έχει τον ίδιο καιρό τους τελευταίους 7-8 μήνες, αλλά τον ίδιο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει ποτέ απόλυτη μαυρίλα και αυτό είναι το πιο αισιόδοξο πράγμα που θα ακούσετε από μένα. Να διαβάσετε Πρίμο Λέβη. Στη ζωή σας θα σας κάνει πάρα πολύ καλό. Υπάρχει εκεί πέρα μια περιγραφή που την έχω χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή σε κείμενο που περιγράφει στρατόπεδο συγκέντρωσης και λέει ότι τους βασάνιζαν, τους χτυπούσαν, αλλά δεν έβρεχε. Και έτσι έχει τη φοβερή διατύπωση ο Πρίμο Λέβη που λέει ότι πολλοί άνθρωποι θα φτάσουν στο συμπέρασμα ότι η απόλυτη ευτυχία είναι ανέφικτη, αλλά πολύ λίγοι θα φτάσουν στο συμπέρασμα ότι και η απόλυτη δυστυχία είναι ανέφικτη. Οπότε πάντα υπάρχει κάποιος λόγος για να παρηγορηθείτε. Όσο χάλια και αν έχουν πάει τα πράγματα, τίποτα ποτέ δεν είναι πάτος. Πάντα θα μπορούσαν να έχουν πάει και λίγο χειρότερα. Μπορείτε να παρηγορηθείτε από αυτό. Μπορείτε να σκεφτείτε ότι θα πάνε αύριο ακόμη χειρότερα και να μην είναι παρήγορο, αλλά εμείς σας προτείνουμε την αισιόδοξη σκέψη. Πάντα υπάρχει κάτι θετικό. Κάτι που είναι λίγο καλύτερα από τον πάτο. Να το σκέφτεστε αυτό. Να το σκέφτεστε και να χαμογελάτε, όπως εμείς εδώ με το Θάνο. Δεν σταματάμε τα χαμογέλα. Αρπάζουμε λίγο από πάτο, αλλά μετά. Ξύνεις λίγο το βαρέλα και μετά λες. Ρες το The Press Project είναι σοβαροί άνθρωποι, λέει ο άλλος. Τώρα ποιος ξέρει, μπορεί να έχει στοιχεία που το λέει, μπορεί και να μην. Αν έχετε μελέτες, φέρτε τις. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μετά της επικαιρότητας ουσιαστικά από το ένα μεγάλο θέμα που είχαμε και χθες και θα ασχοληθούμε και στην ανασκόπηση. Θέλουμε να σας πούμε τι είναι οικονομία. Η οικονομία, παιδιά, οι φόροι, οι αποταμιεύσεις μας, οι καταθέσεις μας. Και είναι ένα ερώτημα του πόσες είναι τελικά αυτές οι καταθέσεις, γιατί πάνω σε αυτή την απειλή των καταθέσεων στείνονται ολόκληρα αφηγήματα και μια ολόκληρη κινδυνολογία που είχε εκφραστεί, ας πούμε, στις τελευταίες εκλογές. Ένα λεπτό να βρω το σχετικό άρθρο. Είχε εκφραστεί στις τελευταίες εκλογές με το Δήμητρα. Για παράδειγμα του Βαρουφάκη με το γνωστό κλείσιμο των τραπεζών, το οποίο δεν έπιασε μόνο το ΜέΡΑ25, έπιασε και τον ΣΥΡΙΖΑ που θα συνεργαζόταν με τον Βαρουφάκη, έπιασε την πολύ κακή εμπειρία κατά την συστημική πλευρά για το 2015 και έχει άμεση σχέση και με όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε για τους φόρους, γιατί τις τελευταίες 3-4 μέρες υπάρχει αυτή η συνεχής επίθεση στην μείζωνα αντιπολίτευση, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ότι θέλουν, λέει, να αυξήσουν τους φόρους στους πλούσιους. Δηλαδή να αυξήσουν τους φόρους σε όλους εμάς, δηλαδή να αυξήσουν τους φόρους στην κοινωνία, Κωνσταντίνε, στις επιχειρήσεις, ναι, στον μικρομεροκαματιάρι, μικρομερισματούχο. Ναι, δεν είπανε να αυξήσουν τους φόρους στους πλούσιους. Αυτή ήταν η δημοσιογραφική περιγραφή που έλεγε ότι όλοι έχουμε και από μία οίκαι. Και πολλοί συνάδελφοι έχουν από μία οίκαι. Ναι, όλοι. Ναι. Αλλά αυτό το πέρασμα από το να αυξήσουν τους φόρους στους πλούσιους στο όχι, θα μας αυξήσουν τους φόρους, είναι ένα πέρασμα κάπως κρίσιμο και επειδή έχουμε συζητήσει αρκετά αυτή την στρέβλωση στο δημόσιο διάλογο για το πώς παρουσιάστηκε αυτό, σήμερα θα συνεχίσουμε παρουσιάζοντας τα οικονομικά στοιχεία για το ύψος των καταθέσεων. Mm-hmm. Θέλουμε να το κάνουμε και κάπως πιο βιωματικό. Δηλαδή, αν έχετε στο κινητό σας συνδεδεμένο το λογαριασμό σας στην τράπεζα, μπείτε στο λογαριασμό σας, δείτε πόσα έχετε στο λογαριασμό σας και μετά πάρτε μια ανάσα. Πιείτε λίγο κρύο νερό και μετά κάντε έτσι, χτυπήστε την πλάτη σας. Και πείτε, δεν πειράζει Μαρία, δεν πειράζει Τάκη, δεν πειράζει Φέδρα. Του χρόνου καλύτερα. Αναξίμανδρε. Αναξίμανδρε, που είναι κλασικό όνομα για για χαμηλό καταθέτη. Mm-hmm. Λοιπόν, τις δικές σας καταθέσεις τις ξέρετε και μάλλον δεν δυσκολεύεστε κιόλας να τις παρακολουθήσετε. Επίσης, γιατί βλέπουμε εδώ το silver lining που είπε στην αρχή της εκπομπής, ότι εσύ θα σκεφτείς, θα σε πιάσει η μαυρίλα όταν δεις το υπόλοιπο των καταθέσεών σου. Αλλά υπάρχουν και άλλοι πολλοί που έχουν το ίδιο υπόλοιπο, οπότε μπορείς να νιώσεις ότι ανήκεις σε μια οικογένεια. Σε μια οικογένεια στην οποία συμμετέχει το 75,5% των καταθετών, για παράδειγμα. Εντάξει, μπορεί να είσαι και σε άλλες μικρότερες οικογένειες, μην μιλάμε για τη μεγάλη οικογένεια εδώ. Ξεκινήσαμε. Ο Γιάννης εδώ πέρα μας λέει 18.869.381. Δεν πειράζει. Γιάννη, δεν πειράζει. Φέτος έχεις μόνο 18.000 στην τράπεζα. Του χρόνου 19. Του παραχρόνου 20. Δεν θέλουμε να στεναχωριέσαι. Δεν είναι... Το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Κανείς δεν ευτύχησε για 18 ψωροχιλιάρικα στην τράπεζα. Αυτό να σκέφτεσαι. Και δεν θέλω στεναχώριες. Είναι λίγο ξεφτύλα, αν θες την άποψή μου. 18 χιλιάρικα και τώρα στην τράπεζα, δηλαδή. Δεν να σκύψει να τα μαζέψει. Στα μπουζούκια πάω ένα βράδυ και δεν με φτάνουνε. Δηλαδή, έτσι και τολμίζω εγώ να εμφανιστώ με 18 χιλιάρικα στα μπουζούκια, θα μου πούνε τι έγινε. Τι έγινε, ξέχασε το πορτοφόλι. Θα μου πούνε, δεν πάει καλά, οι δουλειές. Κύριε Πουλή. Δηλαδή, μπορεί να μην μου ανοίξουν την πόρτα. Μα πω, παιδιά, θα ερχόμουν, αλλά έχω μόνο 18.000. Ήρθα με ψηλά σήμερα. Έχω μόνο 18.000. Ήρθα για ένα ποτό. Να περάσω. Ναι, θα πω, ήρθα, θα ρίξω μια ζεμπεκιά και θα φύγω. Λοιπόν. Α, 093 γράφεται. 52. 504. Το ρωτάμε και σε καλή εποχή, θέλω να πω, του μήνα, γιατί είναι 2 του μηνός. Μπορεί να έχει χάσει το μηνιάτικο. Δεν θα έχει χάσει τώρα με 52,4. Ναι. Λοιπόν, τα στοιχεία λοιπόν είναι από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Καταγράφεται το συνολικό ύψος των καταθέσεων που είναι 185,5 δισεκατομμύρια ευρώ για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Δεν ξέρω αν έχετε δει πολλές φορές που αναφέρεται αυτό το ποσό ως κάτι θετικό. Δηλαδή, αυξήθηκαν οι καταθέσεις των Ελλήνων. Εγώ το έχω δει σε τίτλο. Και στην τετραετία Μητσοτάκη πάνω από μία φορές. Αυξήθηκαν οι καταθέσεις, είναι ένα δείγμα εύρωσης οικονομίας. Μέχρι να πας στα επιμέρους στοιχεία, γιατί αυξάνονται για κάποιους και μειώνονται για κάποιους άλλους. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΕΚΕ, να δούμε το σχετικό γράφημα. Να δούμε το σχετικό γράφημα. Για μεγαλύτερη οπτικοποίηση. Εδώ πέρα χαμός. Βλέπουμε εδώ στο μπλε. Πάυση για χειροκρότημα εκ μέρους του κοινού. Δεν χρειαζόταν, παιδιά, δεν χρειαζόταν. Δεν χρειαζόταν. Κάνουμε απλώς τη δουλειά μας. Λοιπόν, πάμε, Θάνο. Στο μπλε λοιπόν, το μπλε το μεγάλο εκεί που είναι σαν το Pac-Man, που πάει να φάει όλα τα υπόλοιπα, το οποίο θα ήταν μια αλληγορία για την εξέγερση των προλετάριων, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΕΚΕ, το 72,5% των καταθετών έχουν υπόλοιπα έως 1.000 ευρώ και μοιράζονται μόνο το 1,4% των συνολικών καταθέσεων, δηλαδή περίπου 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα εδώ είναι, άμα θες να δεις το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Δηλαδή αριστερά βλέπετε ότι είναι πολλοί αυτοί. Είναι το 72,5%. Στο δεξί γράφημα είναι το ποσό του πλούτου που κατέχουν, που είναι εκείνη η λωριδίτσα εκεί πέρα, που τη βλέπετε να αχνοφαίνεται με το μπλε και βλέπεις έτσι τη διαφορά. Το 0,7% η αριστερή λωριδίτσα εκεί, το μαυράκι το μικρό, έχει το 42% των τραπεζικών καταθέσεων, δηλαδή 77 δις ευρώ. 77 δις ευρώ αυτή τη στιγμή στις καταθέσεις ανήκουν σε ένα ποσοστό κάτω του 1%. Μιλάμε για τους καταθέτες που έχουν 100 χιλιάρικα και πάνω. Θυμάστε αυτό το σύνθημα με το 1%? Ήταν κάπως γενναιόδωρο. Είναι το 0,7% που κατέχει το 42% των συνολικών καταθέσεων. Δηλαδή κάτι λιγότερο από τις μισές καταθέσεις. Το 42% των χρημάτων που είναι στην τράπεζα το έχει το 0,7%. Και ποιο είναι ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο? Επειδή λέμε τώρα οι καταθέσεις, λες και είναι ένα πράγμα οι καταθέσεις. Που έχουμε εδώ πέρα κάτι ρεμπεσκέδες, κάτι τελειωμένους, κάτι losers του πληκτρολογίου με 5 ευρώ στην τράπεζα που θέλουν να κάνουν και κριτική τώρα. Θα κάνει κριτική στο Βαρδινογιάννη ο άλλος με 5 ευρώ στην τράπεζα. Μαζευτείτε, παιδιά. Μαζευτείτε. Θα φορολογηθεί ο Βαρδινογιάννης τώρα στα δηληστήρια. Μοτορόιλ. Παιδιά, αν π.χ. φορολογήσουμε τα υπερκέρδη ή παραπάνω τα υπερκέρδη της Μοτορόιλ, που έχει 800 εκατομμύρια κέρδη το 2022, αυτό θα επηρεάσει εσάς με τα 5 ευρώ στην τράπεζα. Μη ρώτατε πώς, η οικονομία είναι πολύπλοκα ζητήματα. Να διαβάσουμε λίγο ένα απόφθεγμα από έναν οικονομολόγο. Είναι καθηγητής στην Γουδεβέργη. Ο Χάρης Ζάβαλος λέγεται. Γράφει: η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι ντεμοντέ, όπως είπε πολύ σωστά ο Γεωργιάδης. Της μόδας συζήτηση είναι πώς θα γλιτώσει τη φορολόγηση ο Βαρδινογιάννης. Mm-hmm. Πολύ σωστό. Και είναι πολύ σωστό να έχουμε μια εικόνα, πρώτον, ότι αυτή είναι η αντιστοιχία, και δεύτερον, ότι η ψαλίδα ανοίγει και προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή, αυτό το μικρό ποσοστό, αυτό το 0,7%, οι ελίτ, οι ολιγάρχες, όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι που βρίσκονται εκεί πέρα στο απειρόβλητο, που ό,τι και να κάνουνε λένε καλά κάνουνε, καταλάβατε, που δεν λογοδοτούν ποτέ και για τίποτε, αυτοί κατέχουνε, λέει, το 2020 κατέχαν το 36,5% του συνόλου των καταθέσεων. 2021 τσουπ, 40%. Και πέρσι 42%. Η ανάπτυξη οικονομίας, αυτό δεν θέλετε. Αυτοί αναπτύχθηκαν, βζιν πάνε τα λεφτά τους. Από την άλλη πλευρά, ήταν στο 71,9% αυτή που του 0 έως 1000 το 2020, έμεινε σταθερό το 2021, το 2022 αυξήθηκαν στο 72,5%. Δηλαδή, ή θα πας πάνω ή θα πας κάτω. Και αν το πάμε στατιστικά με τις πιθανότητες, ας δούμε προς τα που με το υπάρχουν μοντέλο έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα να πας. Υπάρχει και η σύγκριση για τις καταθέσεις μεταξύ 1.000 και 5.000 ευρώ μικρών καταθετών, το οποίο συνεχώς πέφτει. 13,8% το 20, 13,1% το 21, 12,4% το 2022. Ποιος ξέρει τώρα, πάνε από τα 1.000 με 5.000 πάνε πάνω, πάνε προς τα κάτω, δεν ξέρω. Δεν έχω. Αυτά προφανώς διαβάζονται σε σύνδεση και με όλα τα υπόλοιπα οικονομικά στοιχεία που έχουμε και με την μείωση των πραγματικών μισθών που έβγαλε όσα και με τη χθεσινή έρευνα για τις συνήθειες που έχουν αλλάξει οι Έλληνες, που έλεγε ότι πλέον μεγαλύτερο ποσοστό από την προηγούμενη μέτρηση χρησιμοποιεί και αποταμιεύσεις, με το πώς γίνονται περικόπες στα τρόφιμα, στις εξόδους, στις διακοπές, και δίνεται μια πλήρης εικόνα. Όπως και δίνεται μια πλήρης εικόνα της διόγκωσης των ανισοτήτων. Όταν βλέπεις ότι το 1% αυξάνει τα κέρδη του και η χαμηλότερη βαθμίδα έχει περισσότερα άτομα πλέον, αυτό λέγεται διόγκωση των ανισοτήτων. Ναι, το βασικό που θέλουμε να κρατήσετε από αυτό είναι ότι το 1% δεν είναι σχήμα λόγου. Αυτό είναι. Είναι το 0,7%. Ρε Θάνο, δεν μου λες, εσύ που ξέρεις απλή μέθοδο των τριών. Το 0,7% έχει το 42%. Το 1% δεν είναι έτσι. Θα πεταχτείτε τώρα όλοι οι μαθηματικοί εδώ πέρα. Λοιπόν, η συζήτηση αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Την ώρα που ο διάλογος διεξάγεται σαν να υπάρχουν ενιαία συμφέροντα καταθετών, mm-hmm. όπου κινδυνεύουν οι περιουσίες τους από τα αρπακτικά και τα βαμπύρ που θέλουν να φορολογήσουν, mm-hmm. και αυτό έχει δύο πλευρές. Η πρώτη είναι ότι αυτά τα ενιαία συμφέροντα καταθετών καλό είναι να τα διαχωρίσουμε με βάση το αν έχουν 5,82 ευρώ στην τράπεζα ή εκατομμύρια. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι αυτά τα κόμματα σαν το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, και συγγνώμη που τα υπολογίζω μαζί, αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Την ώρα που γίνεται αυτή η επίθεση, και αυτό θα είναι και το θέμα της ανασκόπησης που συζητάμε τώρα, περιμένεις ότι θα πούν την ώρα που ξεκινάει να πει ο δημοσιογράφος πείτε μας τι θα κάνετε, πείτε μας γι' αυτό, αντί να πεις ντροπαλά ότι δεν είναι προτεραιότητα, περιμένουμε να κοιτάξεις τον Σκέρτσο στα μάτια και να του πεις ερχόμαστε για το σπίτι σου. Χρειάζεται δηλαδή κάτι που να μην είναι η αδιαφορία προς τα γεγονότα ή τους αριθμούς που χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό πρώην και μελλοντικό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά παρόλα αυτά να έχει την στοιχειώδη αυτή αυτοπεποίθηση του ανθρώπου που έχει δίκιο και επιμένει. Και την ώρα που του λένε, μα για πείτε μου τώρα είναι δυνατόν, θα φορολογήσετε, να μην είναι σαν βρεγμένη γάτα, αλλά να λέει ναι, ναι θα φορολογήσουμε, ναι το 0,7% και το 42% των καταθέσεων, ναι θα φορολογήσουμε. Έχεις πρόβλημα, έχει πρόβλημα το αφεντικό σου, σου έχει πει το αφεντικό σου να νευριάζεις. Αυτό είναι το ερώτημα εκείνη την ώρα. Δεν λέω ότι εγώ θα το έκανα, γι' αυτό και δεν είμαι εκπρόσωπος κανενός κόμματος. Δεν λέω ότι είναι το πιο απλό πράγμα, αλλά γίνεται μόνο έτσι. Mm-hmm. Ένας λόγος για τον οποίο δεν είναι εύκολο να το κάνει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έχει κυβερνήσει. Και όταν είχε κυβερνήσει, έχει βάλει ο Θάνος το αντίστοιχο έγγραφο στην ανασκόπηση. Έχουμε υπογραφή του Τσακαλώτου στη μείωση της φορολογίας στα μερίσματα από το 15% στο 10%. Οπότε τι να πεις. Το οποίο είχε αυξηθεί επί τρίτου μνημονίου και μετά το διόρθωσαν γιατί ήταν στις προτεραιότητες, από ό,τι φαίνεται, για την προσέλκυση επενδύσεων. Για την προσέλκυση επενδύσεων επίσης θα έχουμε να πούμε αρκετά στο επεισόδιο. Μην σας τα πούμε όλα από τώρα για το πώς λειτουργεί επενδυτικά το να μασάνε τα χρήματα, να τα κάνουν κότερα. Να τα τσεπώνουν. Ναι. Αυτό είναι βασικά. Αυτό είναι. Ότι σου δίνει η μείωση του φόρου, σου φαίνεται να σου δίνει κίνητρα να τα βάλεις τσέπη αντί να τα επανεπενδύσεις. Είναι πάρα πολύ. Αυτό. Δηλαδή, προκύπτει ερευνητικά ότι αυτό είναι εμπόδιο στις επενδύσεις. Διότι ο άλλος προφανώς θα τα καταναλώνει αυτά. Θα κάνει χλειδί δηλαδή. Αντί να τα βάζει στην επιχείρηση. Και καλά θα χλειδί, κάνει. Χλειδί εννοώντας πολλά μακαρόνια. Με 24. Πόσα μακαρόνια πια. Εδώ ισχύει αυτό που έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Με ΦΠΑ όμως, παραπάνω ΦΠΑ, όχι. Και να μετά. Και να μετά τα έσοδα. Επειδή ο πλούσιος παίρνει πολλά μακαρόνια από το να μην μειώνει το φόρο και να έχει σήμερα την οικονομική διάνοια. Που μια χαρά τα ξέρει ο άνθρωπος. Λέει αυτό που θέλει να πει βάσει ιδεολογίας. Τον Σκέρτσο να παραδέχεται ότι είναι υψηλή στην Ελλάδα, αλλά δεν θα τους μειώσουμε. Αυτή η δήλωση, ούτε αυτή η δήλωση σου άρεσε, ρε Θάνο. Δεν είχε. Πώς να το πω, την άγρια γοητεία μιας εξομολόγησης. Δηλαδή, ρωτήθηκε, λέει, αν θα μειώσει την προκαταβολή φόρου που τώρα κυμαίνεται από 50% ως 80%, αν θα μειώσει τους έμεσους φόρους, και είπε όχι στη μείωση της προκαταβολής φόρου, όχι στη μείωση των έμεσων φόρων. Γιατί? Η έμεση φορολογία. Να μείνουμε στην προκαταβολή φόρου, γιατί ναι. Υποθέτω ότι αν ρωτήσεις γενικά, κανένας οικονομολόγος, ειδικά φιλελεύθερος, πόσο μάλλον νεοφιλελεύθερος, δεν συμφωνεί με την προκαταβολή φόρου. Η προκαταβολή φόρου είναι από τα πιο άδικα φορολογικά μέτρα που υπάρχει. Γιατί έρχεται το κράτος και σου λέει πόσα πλήρωσες. Ωραία. Θεωρώ ότι θα έχεις ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα, τα ίδια κέρδη και την επόμενη χρονιά. Θα τα πληρώσει νωρίτερα. Αυτό μπορούμε όλοι να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ άδικο για μια σειρά από λόγους. Από όποια πλευρά και να το δεις, έτσι. Γιατί παραμένει, γιατί δεν έχουμε βγει πρακτικά από τα μνημόνια. Γιατί είναι ευρωπαϊκές. Είναι στα πλαίσια της μεταπρογραμματικής, μεταμνημονιακής, μεταελλαδικής εποπτείας. Γιατί δεν μπορείς να το κάνεις. Στο ΦΠΑ μπορείς ίσως μισοδύναμα, αλλά δεν θέλεις. Ταπεινή μου άποψη είναι αυτή. Είναι φανερό ότι στην προκαταβολή φορά δεν μπορείς. Η μέση φορολογία ήταν πάντα υψηλή στην Ελλάδα. Δεν την άφηκε στη Νέα Δημοκρατία. Πάντα ήταν υψηλή, λέει ο Σκέρτσος. Υπάρχει δυσκολία, μεγάλη δυσκολία να φορολογηθεί με άμεση φορολογία το σύνολο των φορολογουμένων στη χώρα, γιατί υπάρχει εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Α, από ποιου? Αυτό είπε. Από τις τυρόπιτες, από την απόδειξη. Τον τυροπιτά. Αυτό είπε. Και δεν μπορεί, λέει, να φορολογηθεί το σύνολο των φορολογουμένων. Γιατί το θέμα είναι να φορολογηθεί το σύνολο των φορολογουμένων, κατάλαβε. Δεν είναι δηλαδή. Εσύ θα έλεγε ο μεγάλο πλούτο ή κάτι τέτοια κομμουνιστικά. Εντάξει, δεν είναι αυτό. Είναι, υπάρχει, σου λέει, φοροδιαφυγή. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, θα ήθελα να φορολογήσω, αλλά επειδή μου γλιστράνε σαν το χέλι, αναγκάζομαι τελικά και τα ταρπάζω από το ΦΠΑ. Παίρνω τα μισά φορολογικά μου έσοδα από εκεί. Εμένα, Θάνο, σε ανθρώπινο επίπεδο, μου φαίνεται μια πολύ τίμια δήλωση αυτή. Τι να κάνει δηλαδή και αυτό. Σου λέει, αφού δεν μπορείς, είναι τώρα. Γλιστράνε σαν το χέλι, παιδιά. Οι φορολογούμενοι δεν μπορείς με τίποτε να δεν κάθονται ήσυχοι να τους φορολογήσεις. Και αφού φοροδιαφεύγουν, αναγκάζεσαι και εσύ να τα παίρνεις με οριζόντια μέτρα που τα υψηλά εισοδήματα δεν τα αγγίζουν καθόλου, τους είναι αδιάφορα, και στα χαμηλά εισοδήματα ο άλλος δυσκολεύεται να αγοράσει κονσέρβες. Γιατί τι να κάνει και ο Σκέρτσος, τι να κάνει τώρα, ελέγχους, τι να κάνει, να μην υπάρχει φοροδιαφυγή. Αφού δεν υπάρχει φορολογική συνείδηση, Θάνο μου. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει φορολογική συνείδηση. Εντάξει, το συνεχίζεται αυτό το αστείο. 15 χρόνια συνεχίζεται αυτό το αστείο με την φορολογική συνείδηση. Δεν ξέρω. Δηλαδή. Εγώ έχω πολύ φορολογική συνείδηση. Γενικά στο The Press Project έχουμε πάρα πολύ φορολογική συνείδηση. Ναι. Καλά, ξεκάθαρα, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αλλά αν πούμε ότι στις αρχές της κρίσης, όχι είχε μια βάση αυτό το πράγμα, αλλά. Το κάνουν άνθρωποι από διαφορετικές τάξεις, ας πούμε. Έτσι. Τα χωρίς απόδειξη κλπ. Που δεν είναι τα συγκρίσιμα τα μεγέθη το να συγκρίνεις την φοροαποφυγή της μικρής επιχείρησης με τη φοροδιαφυγή, με τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή στις offshore. Τι να συγκρίνεις. Από τότε όμως έχεις περάσει 15 χρόνια όπου όλα τα μέτρα ήταν για το περιορισμό της φοροδιαφυγής των μικρών. Δηλαδή, ακόμα και η χρήση του ηλεκτρονικού χρήματος, αυτό είναι. Το λένε, δεν είναι κάποιο κρυφό σχέδιο. Αλλά ο λόγος που μπήκε και τόσο πολύ το ηλεκτρονικό χρήμα, ένας από τους λόγους τέλος πάντων, είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής. Τι άλλο πια, ποιοι δεν έχουν πλέον φορολογική συνείδηση? Αυτοί που προσπαθούν και υδρώνουν, που τώρα είναι και φορολογικές δηλώσεις σιγά-σιγά. Εντάξει, μη τυχόν δεν δηλώσουν κάποιο τεκμήριο στην εφορία, ή αυτοί που παρκάρουν χρήματα στις offshore? Γιατί πολύ σωστό ήταν το σχόλιο. Είσαι φίλη ότι μιλάμε για το 0,7. Αυτά είναι τα χρήματα στις ελληνικές τράπεζες. Έχει κάποιος, ας πούμε, 150 χιλιάρικα στην χή ελληνική τράπεζα και δεν έχει τίποτα άλλο? Δεν έχει τίποτα στο εξωτερικό? Δεν έχει μετοχές? Δεν έχει, δεν έχει ακίνητα? Δεν έχει από αυτά που βλέπουμε από τα πόθεν έσχες. Σακούλες. Από αυτά που βλέπουμε. Πέρα αυτό. Από αυτά που βλέπουμε. Από αυτά που βλέπουμε στα ποθενέσχες των πολιτικών προσώπων, ανθρώπων που έχουν μεγάλες καταθέσεις, τους λέω ως παράδειγμα που βλέπεις ένα ποθενέσχες του τάδε υπουργού και βλέπεις δανειακές υποχρεώσεις τη μία και βλέπεις καταθέσεις τόσα χιλιάρικα. Επενδυτικό κεφάλαιο τόσα. Ένα κίνητο εδώ, ένα κίνητο εκεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ποσό που βρίσκεται στην τράπεζα, είναι και άλλα ποσά. Ο πλούτος είναι μεγαλύτερος. Ναι, εγώ δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να επενιχθώ τώρα ότι αυτοί οι συνάνθρωποι μας θα έχουν και συναλλαγές οι οποίες δεν γίνονται κανονικά από την τράπεζα. Έτσι κι αλλιώς. Αφού υπάρχει νόμιμος τρόπος, λέγεται offshore. Ναι, υπάρχει. Η offshore είναι φοροαποφυγή. Δεν είναι φορά διαφυγή. Ναι, Θάνο μου, και εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό να πούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να συνδέσουμε την υψηλή επιχειρηματικότητα, για παράδειγμα την εφοπλιστική, με δραστηριότητες οι οποίες να μην είναι νόμιμες. Σε καμία περίπτωση. Όχι. Εγώ μπορώ να πω για τους φίλους μου, τους εφοπλιστές, ότι δεν φορά διαφεύγουν. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, γιατί είναι τα προνόμια στο Σύνταγμα. Οπότε. Είναι εθελοντικό, εντάξει. Πάντως το θέμα είναι ότι κανείς δεν τους εμποδίζει. Αλλά θα ήθελα να τονιστεί, γιατί έχουμε πολύ καλές σχέσεις με εφοπλιστές. Θα ήθελα να τονιστεί ότι ο κλάδος των εφοπλιστών δεν φοροδιαφεύγει. Έχει κατοχυρωμένα θεσμικά τα προνόμια του από εποχή Χούντας στο Σύνταγμα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διώξε να το αλλάξει αυτό, αν θυμάμαι καλά. Κανείς. Ναι. Μόνο σε εκείνη τη Βουλή, γιατί ήταν η Βουλή του 2015-2019, το ΚΚΕ και βουλευτές από άλλα κόμματα μεμονωμένα. Ναι. Μίλησαν για την ανάγκη αναθεώρηση του σχετικού άρθρου. Ναι. Πάντως να πούμε ότι δεν απαγορεύεται να πληρώνουν φόρους. Δηλαδή δεν είναι ότι τους το επιβάλλεις, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει κάποιος νόμος που να λέει απαγορεύεται εφοπλιστής άνθρωπος να βάζει το χέρι στην τσέπη να δώσει λεφτά στο κράτος. Το οποίο θα το θεωρούσα λογικό. Δηλαδή εφοπλιστής είσαι, δική σου είναι, ρε παιδί μου, κάνε ένα νόμο να το ρυθμίσεις και αυτό. Αλλά βλέπεις ότι ο άλλος έχει καρδιά, έχει πατρίδα, έχει αγάπη για αυτόν τον τόπο, τον πονάει, οπότε δεν έχει θωρακίσει την φοροαποφυγή που κάνει με ένα νόμο που να λέει ότι απαγορεύεται οι εφοπλιστές να πληρώνουν, να πληρώνουν φόρους. Αυτά δεν τα εκτιμάται, αλλά τέλος πάντων κάποιοι τα εκτιμάμε. Ναι. Και εμείς είμαστε. Δεν είμαστε αγνώμονες. Είμαστε εδώ να πούμε τα αρνητικά, να ασκήσουμε σκληρή κριτική, να πούμε και τα θετικά όμως. Θάνο, να περάσουμε, επειδή δεν θα καθυστερήσουμε πολύ. Αργήσατε λίγο να μπείτε και μας υποχρεώσατε και εμάς να καθυστερήσουμε. Τέλος πάντων, αν μπορείτε, λίγο πιο υπεύθυνα θα το χειρίζεστε αυτό. Δεν θα καθυστερήσουμε όμως πολύ, γιατί έχουμε μια συνέντευξη μετά. Οπότε να περάσουμε να συζητήσουμε το επόμενο θέμα για τις πανελλαδικές. Ναι. Θέλεις πρώτα να συζητήσουμε το θέμα της έκθεσης ή να δώσεις τις συμβουλές στις πανελλαδικές, γιατί ήδη χθες αργήσαμε, ξεκίνησαν τα ΕΠΑΛ. Να κάνω ένα σχόλιο πριν από αυτό που ήθελα να το πω, ότι παίζει όπως πάντα κλασικά ένα βίντεο γίνεται viral με κάποιον μαθητή που πήγε και είναι πάρα πολύ χαλαρός με τα θέματα κλπ. Πρώτον, έχει κουράσει από την εποχή του, από το 90, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτή είναι γούστα. Δεύτερον, έπεσε από μαθητή ΕΠΑΛ, ο οποίος είπε ότι δεν θα είναι το Σάββατο στις πανελλήνες γιατί δουλεύει. Που μου φαίνεται πιο σημαντικό αυτό το κομμάτι από το ότι εγώ για την εμπειρία ήρθα που λιδωρήθηκε. Να πω επίσης ότι καταργήθηκε το 5% της πρόσβασης από τα ΕΠΑΛ του ποσοστού στα ΑΕΗ επί Νέας Δημοκρατίας. Εύχομαι καλή επιτυχία. Να θυμάστε ότι η επιτυχία βοηθάει στο να ευτυχίσετε, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα δυστυχίσετε ούτως ή άλλως, γιατί είναι όλη η ζωή αδιέξοδη. Δεν φταίει μόνο δηλαδή η αποτυχία στις πανελλαδικές, μην πάτε να το ρίξετε εκεί. Δεν είναι αυτό το ένα μεμονωμένο γεγονός. Είναι η πλήρης απώλεια νοήματος και είναι και η οριστική ήττα σε όλα τα επίπεδα που θα βιώσετε βήμα-βήμα στη ζωή σας, που θα έχουν ως αποτέλεσμα το τσάκισμα του ηθικού και την παράδοσή σας στην λύπη και την απελπισία. Γι' αυτό το λόγο θέλω να αντιμετωπίζετε με θάρρος τις πανελλαδικές εξετάσεις. Γιατί ακριβώς η ζωή έχει χίλιους τρόπους. Πώς λέει, αν θέλουν οι άνθρωποι να πονείς, μπορούμε χίλιους τρόπους. Έτσι κάνει η ζωή. Με αρχικό πεζό, όχι κεφαλαίο, όχι κάποια ζωή, ας πούμε. Έτσι κάνει, και γι' αυτό δεν θέλω να ανησυχείτε για τις πανελλαδικές. Γι' αυτό ανετήλα. Πηγαίνουμε εκεί πέρα. Αποτυχία, καταστροφή, απελπισία και μετά ξανά επόμενη αποτυχία, καταστροφή, απελπισία και ούτω καθεξής. Η ζωή είναι γεμάτη από επανορθωτικές ευκαιρίες, θα πούν κάποιοι, από νέες αφορμές απελπισίας θα πω εγώ, οπότε δεν υπάρχει λόγος να προσπαθείτε να μεταφέρετε όλο αυτό το άγχος πάνω σε μία δοκιμασία. Μπορείτε να το διαχέετε και στις επόμενες που θα ακολουθήσουν. Ακριβώς. Είναι συμβουλή πώς να διαχειριστείτε το άγχος σας. Ναι. Διαχειριστείτε το άγχος. Δηλαδή να πείτε τώρα, γιατί, μήπως η προσωπική μου ζωή πάει καλά, γιατί, μήπως με την οικογένειά μου τα πάω καλά. Τι. Δηλαδή, μήπως να πηγαίνει καλά, γιατί είσαι τόσο συμπεριδοτικός ξαφνικά. Μπορεί τώρα, αλλά εντάξει. Άμα αυτοί που τα έχουν όλα καλά, τι ενδιαφέρονται για συμβουλές. Εμείς πάμε να πιάσουμε τον υπόλοιπο, τον κανονικό κόσμο. Πάνε όλα κατά διαόλου. Λοιπόν, και είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να ανταμυφθείτε για τους κόπους που κάνατε. Τα κοπρόσκυλα βεβαίως που δεν κάνατε κανέναν κόπο, να πάτε εκεί πέρα να σπάσετε το κεφάλι σας. Και να θυμάστε ότι αν κάτι αξίζει στη ζωή, αυτό είναι η κατάκτηση αυτών των στόχων. Να βλέπετε και βιντεάκια από motivational speakers που σας λένε πώς να πετύχετε στη ζωή. Mm-hmm. Κάτι βιντεάκια που λένε μη χάνετε το χρόνο σας. Εγώ θέλω να πω, αυτό είναι το μόνο που λέω σοβαρά από όλα αυτά, ότι όλος ο χρόνος είναι χαμένος. Κατά βάθος δεν υπάρχει κανένα επίτευγμα, όλα τα γκρεμίζει ο χρόνος σαν τα κάστρα στην άμμο. Οπότε αυτός είναι ένας λόγος για να είναι τουλάχιστον κανείς ήρεμος. Δεν λέω ευτυχισμένος, αλλά να είναι κανείς τουλάχιστον ήρεμος. Ότι η ευτυχία σας δεν θα εξαρτηθεί από την επιτυχία. Μόνο το άγχος θα εξαρτάται από αυτό. Μην έχετε άγχος, μωρέ. Κρίμα είναι. Πάμε να δούμε το συγκεκριμένο θέμα τώρα. Θα διαβάσω τα σχόλια. Πόσο σοφός. Ένα αισιόδοξο μήνυμα. Με έφτιαξες και έχω να δω σχολείο 15 χρόνια. Αυτός είναι ο πουλής που ξέραμε. Καριωτάκης reference. Κάτι για τη ζωή Κωνσταντοπούλου που δεν πιάνω. Τι υπέροχο μήνυμα για το μέλλον. Αληθινό. Ματέος και Καριωτάκη back to back. Γι' αυτό βλέπω TPP. Ο Σάτρ μοιάζει με χαρούμενος χίπης μπροστά στον πουλή. Σωστός μηδενιστής. Σφινάκι τεκίλα όλοι. Ναι. Πουλή στοκισμός ωριμότητα. Και ωραία, προχωράμε. Ωραία. Εντάξει. Και ο Σπύρος που μπήκε τζαμπατζής. Σπύρο, πού είναι το 99? Πού είναι το 099? Δεν είχα άλλα λεφτά, λέει. Δεν είχε άλλα λεφτά. Βγες. Είναι στο 72,5%. Κάτσε ρε Σπυράκο. Α, δεν είχα άλλα λεφτά πάνω μου, οπότε θα έχει βάλει πιο κάτω και δεν είδα το μήνυμα. Πώς θα βάζει κερματοδέκτη, έχει μπροστά στην οθόνη και θα βάζει έτσι, σαν παλιό arcade. Όχι, είναι αυτά τα πορτοφόλια όλα που έχουν γριές, που έχουν μέσα μόνο κέρματα. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά. Έστω. Επίσης, μας βλέπουν ηλικιόπαιδα, θέλω να πω, γιατί το είδα το σχόλιο, ότι είναι λίγο αργά. Ο δυστύχης Μπλέτσας. Πέρσι κάποιος έκανε το λάθος να ζητήσει αυτή τη συμβουλή, θέλω να σας πω. Και από τότε έγινε αυτή η συνήθεια που δεν μπορούμε να απαρνηθούμε. Αν δεν κλείσετε την εκπομπή με καλό τριήμερο σε όλους, θα έρθουν οι τουρίστες στο αεροδρόμιο και θα σας ρίξουν φατούρο. Εννοείται, παιδιά. Εννοείται ότι θα κλείσουμε με καλό τριήμερο σε όλους. Εμείς σας έχουμε πει τι πρέπει να κάνετε για να περάσετε καλά, αλλά δεν ακούτε συμβουλές. Εμείς σας έχουμε πει τι θα κάνετε, πού θα πάτε. Λοιπόν, Θάνο, πάμε να διαβάσουμε το θέμα της έκθεσης. Θα το διαβάσεις εσύ? Όχι. Θα το διαβάσω εγώ. Θέμα ο φεμινισμός και η ισότητα των φύλων. Το πρώτο κείμενο έχει να κάνει με την έμφυλη βία που έχουν υποστεί οι γυναίκες, σχολιάζεται γενικώς θετικά και ως ένα μήνυμα υπέρ της ισότητας των φύλων, πολύ θετικό. Απλώς εντοπίζονται κάποια σημεία πολύ σοβαρής κριτικής στο δεύτερο κείμενο, που βρίσκει διαφορές μεταξύ του φεμινισμού και του νέου φεμινισμού. Είμαι δηλαδή ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτές τις δραστηριότητες, όχι πρωτίστως μια γυναίκα που ασχολείται με όλα αυτά. Σήμερα οι νεοφεμινίστριες προτάσσουν διαρκώς ότι οι γυναίκες είναι μια ομάδα θυμάτων, η οποία διατρέχει μονίμως τον κίνδυνο να υποστεί βία κάθε μορφής, όχι διακρίσεις εις βάρος τους, αλλά βία επειδή είναι γυναίκες. Αυτό το νέο ρεύμα εγγράφεται στο δημόσιο διάλογο περί ταυτοτήτων. Είμαι γυναίκα, αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και αυτομάτως είμαι θύμα. Είναι τόσο έντονος αυτός ο διάλογος περί θύματος, ώστε ενίοτε το να είσαι θύμα γίνεται εύσημο, πρόκειται για ιδεολογία που εκφράζεται ως πάθος για θυματοποίηση. Με συγχωρείτε. Λοιπόν. Υπάρχει ηρωνική καθαρά αναφορά στην τοξική αρενοπότητα, στην πατριαρχία κλπ. Προέρχεται από ένα άρθρο στο Βήμα, ο ένας πόλεμος των φύλων, δύο οπτικές για το φεμινισμό, τον νέο φεμινισμό και τις σχέσεις ανδρών γυναικών. Αυτό είναι από το ένα από τα δύο κείμενα. Το δεύτερο αναφέρεται στην βία των αναφέρεται στη βία των ανδρών και πώς μάλιστα ξεκινάει από πολύ νωρίς, ποια είναι τα ποσοστά των φυλακισμένων βίων εγκληματιών που είναι άντρες και πώς θα ήταν αν αποφεύγαμε αυτή την κουλτούρα. Λοιπόν, αυτή η φράση έχει νομίζω πολύ πολύ δίκαια κατακριθεί. Το πάθος για θυματοποίηση, δηλαδή αυτό το περίεργο βίτσιο πολλών γυναικών να θέλουν να είναι θύματα. Εγώ που όπως θα έχετε ίσως παρατηρήσει δεν είμαι γυναίκα και έχοντας κάπως πάρει μυρωδιά μετά το MeToo πολύ περισσότερο, πιο βιωματικά, πόσες πολλές είναι οι γυναίκες γύρω μας που έχουν υπάρξει θύματα τουλάχιστον κακοποιητικής συμπεριφοράς. Θα έλεγα ότι κάθε φορά όταν μιλάμε για αυτά, όταν το συζητάμε εδώ πέρα στην εκπομπή, όταν μιλάω εγώ, σκέφτομαι ότι αυτό το ακούνε και γυναίκες οι οποίες είναι όντως τραυματισμένες. Έχουν υπάρξει θύματα. Και... Να προσθέσω κάτι. Ναι. Γυναίκες που ίσως μίλησαν και τώρα και διαβάζουν ένα κείμενο που μπαίνει στις Πανελλήνιες που τις κατηγορεί πιθανώς για κάτι περί πάθους με την αυτοθυματοποίηση. Ότι το χρησιμοποίησαν αυτό, ότι πήγαν να κερδίσουν από αυτό. Το τι συνέβη. Μπελίντα Κανόν λέγεται η συγγραφέας, δόκτωρος συγκριτικής λογοτεχνίας, ιστορικός και δοκιμιογράφος. Συγγραφέας και δόκτωρ συγκριτικής λογοτεχνίας. Και είναι και η Λουσίλ Πεϊταβέν, ιστορικός και δοκιμιογράφος που μίλησαν στο Βήμα. Λοιπόν, έλεγα ότι σκέφτομαι πάντοτε ότι αυτό το ακούνε, το διαβάζουν και γυναίκες που έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση. Και καλό είναι να μην τοποθετείται κανείς με έναν τρόπο ο οποίος είναι βάρβαρος ή επανατραυματίζει. Στην προκειμένη περίπτωση, το να μιλάς για πάθος, για θυματοποίηση απέναντι σε άτομα τα οποία έχουν δεχτεί επίθεση, μου φαίνεται ότι είναι μια πολύ πολύ κακή επιλογή και στις πανελλαδικές κάπως χρησιμοποιήθηκε αυτό, παραλείποντας και το υπόλοιπο κομμάτι που κάπως περιγράφει μια πραγματικότητα του τρόπου με τον οποίο γίνονται θύματα οι γυναίκες από την συμπεριφορά, στάση, την κουλτούρα των ανδρών. Νομίζω ότι δημιουργεί μια πολύ πολύ στρεβλή εικόνα και εκτιμώ ότι έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από την αντίθετη εικόνα. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει με αυτό. Δεν είναι η αγωνία μας, λέει, τι θα κάνουμε με τις γυναίκες που τόσο πολύ θέλουν να θυματοποιηθούν. Είδα που έγραφε η φίλη η Ντίνα Σωτηριάδη το απόσταρα και έγραφε από κάτω σε σχόλιο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, δεν σας βλέπω αρκετά χαμογελαστές, τι πάθατε. Και είναι αυτό το meme με τη γυναίκα που μου λένε ότι δεν χαμογελάω αρκετά. Είμαι πολύ θυμωμένη. Και νομίζω ότι με δεδομένο ότι είναι μια πραγματικότητα αυτή η βία, το να περιγράφει κανείς αυτό το φαινόμενο μιλώντας για πάθος θυματοποίησης φαίνεται πολύ κακή ιδέα. Ναι, και σε συνδυασμό με το άλλο που είναι όντως θετικό για την είναι κατά της έμφυλης βίας, μπήκε στις Πανελλήνιες κλπ. Δίνεται μια εικόνα, όπως το λαμβάνω εγώ διαβάζοντάς το, ότι okay, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά υπάρχουν και γυναίκες που είναι υπερβολικές. Δεν πάει ακριβώς έτσι. Δηλαδή, τι να επικαλεστείς τώρα σε αυτό το πράγμα, τα στοιχεία. Γιατί ποιες είναι τα θύματα βιασμού, πώς είναι τα στοιχεία στους βιασμούς άνδρας γυναίκα με γυναίκα προς άνδρα, τι συζητάμε, βία? Και να το πάμε και πιο απλά, εγώ ως λευκός άνδρας δεν κρατάω τα κλειδιά μου φτάνοντας το βράδυ στο σπίτι. Έτσι πολύ απλά. Δεν μιλάω στο κινητό φτάνοντας το βράδυ στο σπίτι. Έτσι γιατί, μας γιατί, γιατί έχω αυτό το προνόμιο. Τα πιο απλά πράγματα καθημερινά, μην αρχίσουμε καν με εγκληματικότητα κλπ. Λοιπόν, Βάλια, δεν καταλαβαίνω την αρνητική κριτική. Εγώ που είμαι γυναίκα το απολαμβάνω να φοβάμαι να γυρίσω στο αυτοκίνητο όταν έχει περάσει 12 το βράδυ. Ναι. Καταλαβαίνουμε την αναφορά. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα αυτή του χαρούμενου φεμινισμού και της κριτικής για το ότι οι γυναίκες δεν είναι αρκετά χαμογελαστές είναι επίσης μια πολύ πολύ προβληματική αναφορά, γιατί απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν υπάρξει θύματα καταπίεσης και ρωτάει από μια θέση προνομίου και άνεσης γιατί δεν είναι πιο cool, πιο χαλαρές, πιο δεν βάριασαι καημένε, που είναι μια ερώτηση που δεν μπορείς να κάνεις σε ένα θύμα. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψή μου. Yeah. Παιδες, τι συζητάμε τώρα. Αντιφεμινισμός και alt-right ρητορική στα σχολεία και στις πανελλήνιες. Τελεία. Λοιπόν, Αυτό ήταν το, αυτό ήταν το απόσπασμα. Νομίζω ότι δικαίως έχει σχολιαστεί αρνητικά και ιδίως γιατί τώρα είναι και πάρα πολύ φορτισμένα θέματα να ρωτήσουμε τώρα τι θα γράψανε τα παιδιά σε αυτό το πράγμα, πώς το αντιμετωπίζεις αυτό στις εξετάσεις. Αλλά... Ναι, γιατί δεν έχω δει τώρα τις αναλύσεις που βγαίνουν από διάφορα φροντιστήρια. Ίσως να ήταν στα σώσα, ας πούμε, η ισότητα των φύλων, οι έμφυλες διακρίσεις κλπ. Αλλά τώρα ένα κομμάτι που μιλάει ότι είναι ο φεμινισμός και είναι ο νεοφεμινισμός, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να σχολιαστεί και αν υπάρχει σωστή απάντηση και πόσο ιδεολογικά κρίνεται αυτή η σωστή απάντηση. Ναι. Προφανώς όταν με ρωτούσαν τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, έλεγε θύμα. Ναι. Και μαθήτρια ίσως να είναι τραυματισμένες, μας γράφεται. Σωστό είναι και αυτό. Τέλος πάντων. Υπάρχει και ένα βάρος της επιλογής να βάλεις κάτι τέτοιο στις Πανελλήνιες. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Δεν είναι ένα κείμενο. Για τους Μεγαράτζους γράψαν αυτό το κείμενο. Έτσι, και καθηγήτριες, υπάρχει άποψη. Τίθεται στο δημόσιο διάλογο. Νομίζω η Μαλιαρούντα έγραψε ότι είναι η στιγμή που νοσταλγείς Παπανούτσο. Που είναι αυτές οι καλές εποχές που βάζανε Παπανούτσο. Ήταν στάνταρ ο Παπανούτσος. Πού ήταν ο Παπανούτσος αυτή τη φορά. Παπανούτσος ή κανένα κλεμμένο, κανένα που να, είναι, να φαίνεται μεταφρασμένο και έτσι να ανακαλύψουμε ότι είναι προϊόν λογοκλοπής. Πέρσι είχε γίνει αυτό. Ωραία, φίλε. Ναι. Που είχαν κάτι βρώμαγε, ήταν κάτι διατυπώσεις που δεν θύμιζαν πρωτότυπο ελληνικό κείμενο και μυρίστηκαν ότι ήταν προϊόν λογοκλοπής αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Να πούμε τα θετικά, έγιναν. Οι Πανελλήνιοι. Βέβαια δεν είναι το ίδιο σύστημα με την Τράπεζα Θεμάτων, αλλά πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε μικρή νίκη σε αυτό το κράτος. Κωνσταντίνε, έτσι δεν είπες. Μικρές χαρές. Οι μικρές χαρές. Γιατί δεν λέμε ένα μπράβο στην κυβέρνηση. Κάναμε τόση κριτική όταν κατέρευσε η Τράπεζα Θεμάτων. Τώρα, πού είναι το μπράβο. Μπορεί να αναφέρεται με διθυράμβους. Έγιναν και φέτος οι Πανελλήνιες. Δεν πήγε τίποτα στραβά. Ή αποκρούστηκε κάποια επίθεση, γιατί προφανώς συνεχίστηκε. Απλώς δεν ασχοληθήκαμε κι άλλο η τερατολογία με την επίθεση των hackers που δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμα από κάπου συγκεκριμένα. Το Υπουργείο Άμυνας διάβαζε ότι θα είναι υπό την αιγίδα του Πανελλήνιες. Δεν ξέρω. Τοποθετήθηκε ο γίγαντας της κυβερνοασφάλειας, ο Μανώλης ο Σφακιανάκης. Για το θέμα γίναν πραγματάκια, εντάξει. Okay, έχει και κωμωδία τα όρια της. Ένα ακόμη σχόλιο. Νιώθω το πρόβλημα με το κείμενο μας γράφει η Βάλια. Είναι ότι ενισχύει φουλ τις απόψεις των Angels, πολλοί εκ των οποίων είναι στην εφηβεία και θα νιώσουν δικαιωμένοι. Ναι, νομίζω ότι συμβαίνει αυτό. Έχω ανακαλύψει ότι υπάρχουν κάποια κείμενά μου, Θάνο, που τα διδάσκουν ως βοηθήματα για να παίρνουν ιδέες τα μικρά παιδιά. Oh. Όχι, χωρίς βρωμόλογα, χωρίς βρωμόλογα. Γράφω και χωρίς βρωμόλογα. Μην νομίζεις ότι είμαι όλο βρωμόλογα. Δεν είμαι. Δεν έχω διαβάσει βρωμόλογο κείμενο σου κανονικό. Στα κείμενα, όχι, είμαι πουρτανός. Ναι. Όχι, εντάξει. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Να διαβάζετε πουλί για τις εξετάσεις. Βοηθήματα για το κείμενο του πουλί. Πατάκι. Ναι. Λοιπόν. Έχετε τον καημό σας με τις εξετάσεις, έχετε να αντιμετωπίσετε και αυτά. Λοιπόν, Θάνο, θα ήθελες κάτι άλλο να προσθέσεις, όπως λέμε στους καλεσμένους μας. Υπάρχει κάτι που άμα δεν το πεις τώρα, θα πας σπίτι σου και θα λες πώς δεν το είπα αυτό, μου ξέφυγε και ήθελα, θα έκανα τρομερό κλείσιμο στην εκπομπή, αλλά δεν το θυμήθηκα εκείνη την ώρα. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Όχι. Ωραία, οπότε να πούμε την ανασκόπηση και τα νέα του τριημέρου. Τα νέα του τριημέρου. Εμείς έχουμε προγραμματισμένη μια συνέντευξη σε λίγο. Ξεκινάμε τα δικά μας νέα του τριημέρου. Τώρα που θα πάτε εσείς δεν ξέρω. Λογικά θα παίξει Κυριακή. Ενώ το έχω ξανασκεφτεί γιατί Σάββατο θα είναι η ανασκόπηση και δεν προλαβαίνουμε για σήμερα το ράδι. Θα γυρίσουμε ανασκόπηση, θα έχει τελικό να δείτε, από εκεί και πέρα μπορείτε να το δείτε σε κάποιον εξωτικό προορισμό. Σας ευχόμαστε να διαβάσετε με όσους δεν πάτε κάπου, να διαβάσετε με πολύ ψυχραιμία και κουράγιο τα διθυραμβικά άρθρα που θα δημοσιευτούν για την μεγάλη έξοδο που πάνε όλοι χαρούμενοι για τριμεράκι, που είναι δείγμα ευμάρειας. Εσείς που είπατε μονοψήφιο καταθέσεις, δεν είστε μόνο εσείς, είναι και ο κόσμος που πάει να διασκεδάσει. Δηλαδή λίγο ενσυναίσθηση. Αυτά τώρα για ταξιδιωτικούς προορισμούς, ο κύριος Πουλής είναι καθήλυνα αρμόδιος. Ναι. Θέλουμε να περάσετε καλά, να μας στέλνετε χαιρετίσματα, φωτογραφίες. Μην τυχόν και εδώ έχω πάει, ξέρω εγώ, στη Λούτσα, στο Αλεποχώρη, στη Χαλκίδα. Μην πλησιάσει πουθενά στα δικά μου social φωτογραφία από μπανάλ ελληνικό προορισμό. Θα μπλοκάρω εσάς και όλη σας την οικογένεια. Εντάξει, θα πάτε κάπου σε ένα μέρος αξιοφωτογράφητο. Ένα μέρος κάπως πιο Instagramικό, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Ένα μέρος που να αξίζει, να μην τρέπεσαι δηλαδή να το παρουσιάσεις, να θες 1000 ευρώ το εισιτήριο. Κατάλαβες, θα πάτε μια τέτοια εκδρομή και εκεί μετά που θα βγαίνετε θα είστε σε ένα beach bar, ας πούμε. Εμείς θα πάμε, βεβαίως και θα πάμε, μας ρωτάτε αν θα πάμε πάλι διακοπάρες. Εννοείται. Εννοείται. Παιδιά, μπορεί να βγάζουμε πολλά λεφτά από το The Press Project, αλλά το θέμα είναι τώρα να μπορούμε και κάπου να τα ξοδεύουμε. Δεν είναι το θέμα δηλαδή απλώς να συσσωρεύουμε στην τράπεζα να αυξάνεται ο τραπεζικός λογαριασμός. Το ζήτημα είναι να έχουμε και την ευκαιρία να τα ξοδέψουμε. Λοιπόν, ξαναλέω, μη δω. Αυτό και δεν ανήκουμε στην πάνω κατηγορία, γιατί τα ξοδεύουμε καθημερινά. Ακριβώς, οπότε δεν ακριβώς. Μένουν λεφτά για να μείνουν πάνω από 100.000. Το καταλαβαίνετε. Υπάρχουμε και εμείς, εντάξει. Ακριβώς. Που σκόπιμα είμαστε στην κάτω. Γιατί κάνουμε κατανάλωση. Και δεν υπάρχει λόγος να το κρύψουμε. Γιατί. Επίσης, δέχεσαι όλα τα νησιά ή έχεις κάποιες προτιμήσεις? Δηλαδή, δέχεσαι τα νησιά? Ποιο νησί είναι αυτή την περίοδο? Παιδιά, εντάξει, απλώς θέλω να είναι, ξέρω εγώ, να είναι γύρω στα 300 ευρώ το δωμάτιο. Μην είναι ημέρα. Τώρα. Ναι, αυτό. Δεν θέλω μιζέρια. Δεν θέλω μιζέρια. Μας γράφετε, θα μας λείψετε. Ελάτε τώρα. Μην λέτε τέτοια, αφού το ξέρετε τώρα. Ναι. Εγώ θα σας λείψουμε και τη Δευτέρα, θέλω να πω, για την αργία. Ναι, τη Δευτέρα, παιδιά, μην μου μαζευτείτε εδώ πέρα και λέτε που είναι και που είναι. Πουθενά. Διακοπές. Δευτέρα θα είμαστε. Πώς θα είμαστε ξανά. Τη Δευτέρα το μεσημέρι. θα είναι κάποιο μπαράκι αυτό. Γιατί. Θες να το κάνεις σερί και να φτιάξουμε ένα βίντεο που θα είναι 3 ώρες αυτό το πράγμα. Και να παίζει τη Δευτέρα, ας πούμε. Και θα είσαι εσύ σε αυτό το mood. Α, να φτιάξω μια λούπα. Ναι, που... λούπα 3 ώρες. Λούπα 3 ώρες. Δεν θα πάτε κάπου, ακούστε αυτό. Ακούστε αυτό. Και θα έχετε καλοκαιρινή διάθεση, θα σκέφτεστε διάφορα εξωτικά μέρη και τη μουσική την αναλαμβάνω εγώ. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να περάσετε καλά. Τώρα έχουμε και φροντίσει για την μουσική επένδυση των διακοπών. Μπορείτε να το ακούτε και σε αυτοκίνητο αυτό. Απλώς εξηγήστε το στους άλλους, θα νομίζουν ότι κάτι έχει χαλάσει. Θα νομίζουν ότι έχετε πιάσει κανένα κλαδάκι στη ρόδα. Στάζει η τελευταία σταγόνα βενζίνης αυτό. Πείτε τους ότι όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ο Πουλής που τραγουδάει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εορτάζουμε το Άγιο Πνεύμα, ναι, και βέβαια, αλίμονο. Όλες οι αργίες είναι καλές. Όλες οι αργίες είναι καλές και όσο μακρύτερα τόσο καλύτερα, παιδιά. Και να σας πω κάτι και εσείς με τις πανελλαδικές τώρα. Εκεί που θα έχετε αποτύχει, σηκώθετε, φύγετε. Μαμά, το ξανασκέφτηκα. Αυτό, παιδιά, δεν το λέω σοβαρά. Μην παρατήσετε τις πανελλαδικές τώρα και έρχεται η μαμά σας και μου λέει. Τηλέφωνα στο Press. Σας άκουσε ο γιος μου και δεν έφυγε. Έφυγε. Και για κάποιο λόγο του μιλάω και δεν μιλάει. Κάνει μόνο. Λοιπόν. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και για τη στήριξη, την εμπιστοσύνη, τις δωρεές. Τα λεφτά και την ηθική. Στήριξη, την εμπιστοσύνη. Την εμπιστοσύνη. Παιδιά, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η εμπιστοσύνη και το χρήμα. Αυτά τα δύο πράγματα με ενδιαφέρουν στη ζωή. Να δείτε την ανασκόπηση. Θα είναι πολύ ωραία η ανασκόπηση. Πολύ ωραία. Δηλαδή, πάντα είναι καλή, αλλά αυτή την εβδομάδα πώς τα καταφέραμε έτσι. Πολύ, πολύ καλή. Δεν έχει γυριστεί ακόμα, μοιάζει. Γεια σας.